yaşama dair gerçekler, Bihin Edige ve birbirinden değerli konuklarıyla Gerçeği Duymaya Hazır Mısınız programında irdeleniyor. Kendi ayakları üzerine durabilmiş insanların olduğu bir yerde yaşamak çok daha kolaydır. Paraleller değişiyor, meridyenler değişiyor. Bugün Yunanistan'da bir öğretmen 1200 euro maaş alıyor. Türkiye'de 800 euro. Başkalarının senin hakkında ne düşündüğü önemli midir? Zeytinliklerde kadınlar 150 çeşit ekmek üretiyor. Yansımanın yansımasının yansıması. Hazreti Peygamber'e Hazreti İsa'laştırıyorlar. Ölünün bedenine olan saygı. Orta Asya'dan geldiğimizi düşünüyoruz ama belki bir bölümümüzde buradaydık. Her insanın iki yönü var. İnsanlık biraz ikmalleri yaşıyor. O varlıkların hepsi beslenmenin son halkasındaki hayvanlar. Allah kainatı insan kalemiyle yaratıyor. Barışı kadınlar getireceklerdir. Bu kanalı tercih etmemin sebebi objektif olması. Yeni jenerasyonu, yeni fiziği bunlar temsil ediyor yani. O zaman doğunun vazgeçilmeziydik o. Üzülsem mi, neye üzülsem, evet, niye üzülsem? Olumsuz inançları artık göndermemiz gerekiyor. Kimseyi yargılamamak gerekiyor. Gerçeği duymaya hazır mısınız? Her pazartesi saat 20'de Türkiye'nin ilk kültür ekranı KRT'de. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz efendim. Birinci bölümde Arap suresinin 186, 187 ve 88 ayetlerini açıklıyorduk. Burada en önemli nokta olarak Allah'ın gaybı dilediklerine, peygamberlerden dilediklerine bildirmesi konusu açılıyordu. Oradan devam edelim. Evet. Buyurunuz. Şimdi tekrar vurgulayalım. Allah gaybı dilediklerine değil, elçilerinden dilediklerine. Elçilerinden dilediklerine. Ha, güzel. Bak, elçilerinden dilediklerine. Evet. Onu tasfiye edelim. Güzel. Evet. Allah şimdi elçilerinden demezsek ayetteki herkese gibi. Herkese olur o zaman. O zaman anlar şimdi karşımıza çıkarlar. Bizim şeyhe de gaybı bildirmeyi dilemiş ve vermiş. Bizim efendiyi de seçmiş olur falan filan diyebiliriz. Kusura bakmayın. Evet, tamam, o da o ayrıntıları evet, çok hassas şey yapalım. Çok hassas o konu. Şimdi buna baktığımız zaman elçilerden hani dilediğini kimler evet, seçmiş şey yapmış. Bunu Yusuf suresinde hani Yakup'tan dinlemiştik ya. Evet. Bakın şimdi aynı şeyi daha önceki bir programda da burada aynı surenin içerisinde 61-63. Ayette de evet, Nuh peygamberle ilgili idi herhalde. Evet, orada da okuya oradan lütfen. Buldum efendim. Nuh dedi ki ey toplumum bende herhangi bir sapıklık yoktur. Velakin ben alemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş bir elçiyim. Size Rabbimin gönderdiği gerçekleri tebliğ ediyorum. Size öğüt veriyorum ve Allah tarafından sizin bilmediğiniz şeyleri biliyorum. Tamam. İşte burada. Ha. Sizin bilmediğiniz Nuh'da şeyleri bir biliyorum. Elçi ve orada ne diyor? Evet. Sizin bilmeyip de Allah'ın tarafından bana bildirilmiş şeyler var. Onları da biliyorum. Ancak elçilere bildiriliyor. Bunlar sadece elçiler. Tamam. Bak şimdi evet, bu noktalara evet, şey yapalım. Ve şimdi Kur'an'a baktığımız zaman yine Ali İmran 44'te orada Meryem İsa konularıyla ilgili kitab-ı mukaddeste olmayan, Yahudi tarihinde, Hristiyan tarihinde olmayan bilgiler verilir. Ve orada Rabbimiz der ki, işte bu, algılama imkanının olmadığı geçmişin önemli haberlerinden sana vahyettiklerimizdir. İşte evet, gaybın haberlerindendir. Haberlerinden. Yani işte vahiy ile peygamberimize, Musa ile ilgili, İsa ile ilgili, Meryem ile ilgili bilgileri vermiştir. Peygamber evet, onları görmemişti. Görmemiştir. Onlarla ilgili kitaplardan da okumamıştır. Okumamıştır. Peygamber için gayıptı. Tamam mı? Evet. Hud suresinde de yine 49'da Nuh'la ilgili anlatımlar var. İşte Nuh ile ilgili anlatımlar sana vahyettiğimiz gaybın haberlerindendirler. Evet. O da gaybın haberlerindendir. Yine Yusuf suresini bak mesela Yusuf 102'de Yusuf suresinin 102. ayetinde Yusuf kıssası anlatılır. O biterken peygamber Yusuf'la ilgili arkadaşlık etmedi. Onunla ilgili yaşamadı. O dönemde tabii, yaşamadı. Tabii. Ve Yusuf'la ilgili herhangi bir kitaptan da okumadı. Ve konuyu şöyle bağlar. İşte bu sana vahyettiğimiz görmediğinin, duymadığının, bilmediğinin haberlerindendir. Gaybın haberlerindendir. Evet, evet. Çok evet. Açık. Allah böyle elçilerden dilediğine bazı vahiy yoluyla gayb bilgilerini bilgiler. Aynı şey Kasas suresinin 44 ila 47. ayetlerinde bildirilir. Şimdi peygamberlerin de mesela bir de bir başka mesele var. Onu da burada şey yapayım. Mesela Kur'an'da peygamberin yine böyle gelecekle ilgili görüntüler aldığı. Vizyon. Yani buna biz vizyon diyoruz. Şimdi onu Fetih 27'de bunu görüyoruz. Orada hani sen görmedin mi diye şey yapılır ki andolsun ki Allah elçisine o görüntüyü ki o görüntü siz Allah dilerse kesinlikle güven içinde başlarını tıraş etmiş ve kısaltmış kişiler olarak korkmadan Mescid-i Adam'a gireceksiniz. Vizyonunu hak çıkardı. Öyleyse Allah sizin bilmediğiniz bilir sonra da sizin bundan az yani yakın bir fetih kıldı diye onu bildirir. Şimdi peygamberler bir de vizyon olarak geleceğe ait bazı şeyleri vizyon olarak görürler. Görürler. Sonradan tevhili çıkar onların. Bu Rum suresindeki acaba Rumların garip gelecek hususu o da... O net ayet. Efendim? O şimdi o yine sadece peygambere değil ümmete de hani bildirilmiş öyle gelecekten mi? Bir ayet. He. Yine seçtiği elçi peygamber Muhammed'le geldi. Kanalıyla. Tabi o geleceğin haberi aynen o da öyle. Öyle geldi. Aynı vizyonu Fil suresinde de hani böyle Fil. Görürüz şey yaparız. Şimdi burada bir başka şeyi daha ben değerli izleyicilerimize açıklayayım bu konuyla ilgili. Şimdi bir de Neml suresinde ki bir ayeti işlerken gaybı Allah'tan başkası bilmez. Gaybı sadece Allah bilir, başkası bilemez noktasında geçmişte de bir olay anlatılır ki bunu şuna bağlayacağım ben burada. Biliyorsunuz belirli yerlerde bazı insanların belirli şeyleri, gizli şeyleri bildikleri yani gaybı bildikleri gibi iddialar dolaşır. Dolaşıyor maalesef. Şimdi hani ben falanın huzuruna vardım da o işte benim aklımdan şunu geçiriyordum da. Geçeni bildi. O oraya vardığım zaman işte hemen benim aklımdan geçeni benim yüzüme söyledi. Bu çok oluyor. Bu çok olur. Maalesef. Bak bu evet. Çok olur. Şimdi bunun şöyle söyleyeyim buna zihin okuma tabir ediliyor. Bu buna telepati deniyor. Bunlar psikolojide hani parapsikoloji veyahut da psişik yetenekler deniyor. Bu psişik yetenekler aşağı yukarı eğitimle şuyla buyla herkesin de yaptığı, yapabildiği, becerebildiği şeyler oluyor. Evet. Bu bir özel eğitimle yani bu telepati eğitim bunlar söz konusu olabiliyor. Bununla ilgili merhum şeyde mesela Kurtubi'nin Camiül Ahkam'dan naklettiği bir olay var. Şimdi bu gaybi Allah bilir. Başka kimse bilemez. Şimdi arada böyle iddialar, sapmalar vesaire olsa da Müslümanların bir genel ilancıdır bu ki Kur'an'a uygunu da budur ya. Emeviler döneminde Haccac'ın emirliğinde adamın bir tanesinin böyle gaybı bildiği iddia edilmiş ve adam hemen gözaltına alınmış. İşte o gün işi emirin karşısına getirilmiş. Ona o zaman işi müneccim falan tabir ediliyor ya bu hani falcı falan şimdi. Şimdi adama emir demiş ki duyduğuma göre sen gaybı bildiğini iddia ediyormuşsun. O da demiş ki haşa gaybı Allah'tan başka bilmez. Aa ne güzel iyi. Öyle. Bu defa yok demiş sen bazı şeyler biliyormuşsun. Benim bildiğim gayıp değildir falan demiş. Ve şöyle bir olay gerçekleştirmişler. Mizansen çizilmiş. Emir tutmuş avucuna diyelim ki 3 tane nohut almış. Saymış 1-2-3 gizli bir yerde. Gelmiş uzatmış. Avucunda kaç tane nohut var demiş. Adam hiç düşünmeden 3 tane var demiş. Ve sonra gitmiş değiştirmiş. Bu defa nohudu 5'e çıkarmış. Yani şimdi kaç tane nohut var demiş. 5 tane demiş. Yine bilmiş. Sonra gitmiş. O 5'i 1'e düşürmüş. Şimdi getirmiş uzatmış. Şimdi avucumda kaç tane nohut var? 1 tane demiş. Evet. Bu defa gitmiş saymadan 3-5 tane bir şey avuçlamış gelmiş. Şimdi kaç tane nohut var demiş. Bilmiyorum demiş. Saymadan getirmiş onu. Niye bilmiyorsun şimdi? Sen bilmiyorsun ki ben bileyim demiş. Bak şey okuma işte. Ha, bu zihin okuma. Yani bunu sen bilmiyorsun ki ben bileyim demiş. Demiş ben bu tip şeyleri, ben zihin, senin bildiğini biliyorum ben demiş. Ben gaybı bilmiyorum. Senin bildiğini biliyorum. Senin bildiğini biliyorum demiş. Şimdi işte bu çok özel, yani bizim klasik kaynaklarda da hani var olan gösterilmiş şeyler bunlar. Bu olayları da şimdi özellikle Müslüman kardeşlerimizin bu noktalarda, gayb noktasında ve hayattaki bu tip görünür olayları da dikkate alarak özellikle bu zihin okuma, yani telepati, psişik yetenekler konusunda araştırma ve biraz bilgilenme ya davet ediyoruz. Çok güzel. Yani evet. Bunun gayıpla ilgisi yok yani bu evet. Tip şeylerin. Çünkü işte yine Neml suresi 65'te de ki gaybı göklerde ve yerde görülmeyeni, duyulmayanı, sezilmeyeni, geçmişi, geleceği Allah'tan başka kimse bilmez. Ve onlar ne zaman diriltileceklerinin bilincine varmazlar. Şimdi olay bu. Şimdi bu noktada şimdi şöyle bir şey var. Şeye baktığımız zaman çok enteresandır. Allah peygamberler de bilmez diyor gaybı. Öyle mi? Tabii. Diyor. Ancak bizim bildirdiklerimiz hariç diyor. İstisna. Bunlar hariç. Bunlar müstesna diyor. O bildirdikleri de vahiy ile Kur'an'da yer almakta. Öyle mi? Tabii. Ama bizim Müslümanlar yani peygamber yarıştırma şey noktasına geçtiği zaman anlatabildim mi? Hiç söyle söyleyeyim. Peygamberleri özellikle bizim peygamberi gaybı bilmede üstad yaparlar. Şimdi hatta tuhafınıza gider. Yani o ustalığın, üstadlığın ötesinde başka bir şey daha var. Bazı tarikat tasavvuf ekiplerinin kitaplarında Allah bütün peygamberleri toplamış, insanlığı toplamış, onlara demiş ki eğer Muhammed sizin zamanınızda peygamberi olacak olursa ona iman edin demiş. Ona iman edin. Allah gaybı bilmiyor. Bilmiyor ama. Da. Tamam. Ona. Ama peygamberlere bunlar hani bildirttirirler. Çok komik. Şimdi bu tip şeyler ben isim isim de makalemizde bunlar söz konusu isimlerinde verdim o adamların da. Peygambere böyle çok acayip yani gayba ait, gaybı bildiğine ait, gaybtan haber verdiğine ait çok şeyler uydurdular. Maalesef. Ve şimdi şöyle anlatayım, birkaçını burada şey yapayım. Acem padişahı Hüsrev'den Medine'ye elçiler geldi. Bir gün bunları çağırıp bu gece Kisra'nızı kendi oğlu öldürdü buyurdu. Bir müddet sonra oğlunun babasını öldürdüğü haberi geldi. Gördünüz mü? Bilmiş. Bir gün zevcesi Hafsa'ya Ebu Bekir ile baban ümmetimin idaresini ele alacaklardır buyurdu. Bu sözde Ebu Bekir'in ve Hafsa'nın babası Ömer'in halife olacaklarını müjdeledi. Gördün mü? Önceden bilmiş. Şimdi biz diyoruz ki Ömer ile Ebu Bekir de İslam'a uymayan bir tarzda cunta kurarak halifeliği, devlet başkanlığını evet. Ele geçirdi. Ümmetin haberi yokken deriz. Ama peygamber bunun böyle olacağını da bildirmiş oluyor. Bunu böylece meşruiyet getirmiş oluyorlar. Meşruiyet tamam sağlanıyor şimdi, işte orada. Şimdi böyle. Rum İmparatorunun orduları ile harp için Muhte denilen yere asker gönderildiğinde sahabelerin 4 emirin arka arkaya şehit olduklarını kendisi Medine'de minber üzerindeyken Allah Teala'nın göstermesiyle görerek yanındakilere haber verdi. Yine bunu hiç olmazsa Allah Teala'nın göstermesiyle de işte biraz... o da şey Allah Teala göstermez vahiy eder. Tamam mı? Evet. Vefat ederken kızı Fatıma'ya akrabam arasında bana evvela kavuşan sen olacaksın dedi. 6 ay sonra da Fatıma vefat etti. Evet. Yine bak böyle çok tespitlerim var da buradan sayayım, ümmetinden çok kimselerin denizden gazaya gideceklerini ve sahabeden olan Ümmü Hiram'ın da o gazada bulunacağını haber verdi. Osman halife iken Müslümanlar gemileriyle Kıbrıs adasına gelip harp ettiler. Bu hanım da beraber idi, orada şehit oldu. Bak neler var. Ne güzel. Bir gün kendi zevcelerinden birinin halifeye karşı isyan edeceğini haber verdi. Ayşe bu söze gülünce, "Ya Hümeyra, bu sözümü unutma, bu kadın sen olmayasın." buyurdu. Sonra Ali'ye dönüp, "Bunun işi senin eline düşerse kendisine yumuşak davran." dedi. 30 sene sonra Ayşe Ali ile harp etti ve ona esir düştü. Ali onu ikram ve ihtiram ile Basra'da Medine'ye gönderdi. Bak, ne kadar. Gördün mü? Şimdi hani bu Emevi dininde kadercilik şeyi var ya. Evet. Kader. Ona meşruiyet kazandırma noktasıyla. Evet. Gelelim bak şimdi. Muaviye'ye bir gün ümmetimin üzerine hakim olursan iyilik yapanlara mükafat et, kötülük edenleri de affeyle buyurdu. Muaviye Osman zamanında Şam'da 20 sene valilik, sonra 20 sene de halifelik yaptı. Gördün mü? Ya işte onun meşruiyeti çıktı buradan. Normal. Bir gün Muaviye hiç mağlup olmaz buyurdu. Oo. Ali Sıf'ın muharebesinde bu hadisi işitince, "Eğer önceden işitseydim Muaviye ile harp etmezdim." dedi. Halbuki çocukluğundan beri yanında. Din, iman, ahlak bir yana, Kur'an bir yana, tamam mı? Bak nerelere getiriyorlar. Şimdi bu tip rezillikler çok. Bak şimdi onlara şey. Şimdi ben burada bu şeylerin hepsini de zikredip reklamını da yapmaya gerek yok. Haberleri, evet. Burada bir şey daha söyleyeyim son olarak da onu konu. Bir gün ümmetim arasında Rafizi denilen çok kimseler meydana gelecektir. Bunlar İslam dininden ayrılacaklardır buyurdu. Hmm. Diyerek bu Rafizi dedikleri bugünkü bizim Şii dediğimiz veyahut da Alevi dediğimiz Müslümanlardır. Evet. Tamam mı? Onları dışlamanın, onlara karşı husumet göstermenin temeli atılmıştır. Çok tamam. Güzel. Bu çok önemli bir olay. Bak, evet. Rafizi. Bunlar peygambere, peygamberin üstelik gaybı bilir hesabıyla fatura edilen rezillikleridir. Şimdi şöyle bir şeyler anlatacağım. Şimdi geldik akla. Evet. Bu peygamberin yaşantısıyla peygamberin gaybı bilip bilmediği noktasında akl biraz şöyle düşünelim, değil mi? Akıl, tabii. Akledelim, akıl kullanalım. Tarih ve siyer kitapları yanında sahih denilen hadis kitaplarında genişçe yer verildiği gibi peygamberimiz hem Mekke'de hem de Medine'de istihbaratlı casuslar kullanmıştır. Bak görüyor musun? Tamam. Eğer gaybı bilseydi bu yönteme gerek duymaz, gaybı bildiği için durumu kendi kendine değerlendirirdi. Ya tabii ki. Evet, düşünelim şimdi. Yine tüm sahih hadis kitaplarında belirtildiği gibi peygamberimiz mahkemelere de baktığı davalarda her iki tarafın da davalarını ispat edebilmeleri için mutlaka tanıklar getirmelerini istemiştir. Tabii. Eğer gaybı bilseydi tanık beyanına gerek duymaz, gaybı bildiği için hükmünü ona göre verir geçer giderdi. En kestirme. Tamam. Yine İslam tarihinde çok önemli bir yer tutan ve başta kendisi olmak üzere tüm Müslümanları tedirgin eden ifk olayında. Peygamberimiz gaybı bilmediğinden dolayı çok üzülmüş, endişelenmiş ve eşi Ayşe'yi babasının evine göndermiştir. Ta ki vahiy gelip de Ayşe'nin suçsuzluğu ona iftira edildiği açıklığa kavuşuncaya kadar. Eğer peygamberimiz gaybı bilseydi, bakın bunlara hiç lüzum kalmaz, sahabesine söylentinin bir iftiradan ibaret olduğunu açıklar. Böylece ne kendisi ne de sahabe üzülürdü. Ne var ki söylentinin bir iftirada ibaret olduğunu peygamberimize bizzat Allah bildirmiş. Peygamberimiz de kendisi için bir gayb olan hadisenin iç yüzünü, yani Ayşe'nin suçsuzluğunu ancak vahiy ile öğrenebilmiştir. Kendisi de o zaman öğrenmiş. Şimdi bu ya, biliyorsunuz ya, şeylerde bildirilir ayetlerde. Yine tarihte Tevbe 107-108'de bahsedilen bir Mescid-i Dırar olayı vardır. Mescid-i Dırar olayında da peygamberimizin münafıkların da mescidi ne amaçla yaptıklarını bilmediğinden olayı hoş görmüş, buna karşılık münafıkların kötü amaçlı oldukları ve oranın bir fesat yuvası olduğu kendisine bizzat Allah tarafından vahiy ile bildirilmiştir. Evet. Tahrim suresinden öğrendiğimize göre, 3. ayettedir bu, peygamberimiz eşlerinin kendisine kurdukları entrikaları bilmediğinden olay kendisine Allah tarafından vahiy ile bildirilmiştir. Tevbe 101'de peygamberimiz muhatap olduğu insanların doğru sözlü mü, yalancı mı, mümin mi, münafık mı olduklarını bilmediğinden bu konular yine kendisine Allah tarafından vahiy ile bildirilmiştir. Evet. Eğer vahiy bildirseydi bunların hiçbirine şey yapmazdı. Buna burada yine üstelik. Bir de başka bir şey anlatayım buradan. Bir de rivayet şeyinden, Buhari'den bir olay anlatayım. Bunu Muavviz kızı Rubeyye diye birisi anlatmış. Buhari oradan naklediyor. Ben gelin olduğum günün kuşluk vaktinde peygamber evlenme törenime geldi. Ve senin oturduğun gibi döşeğimin üzerine oturdu. O sırada bir takım kızlar def çalıp Bedir'de şehit olan babalarını övüyorlardı. Bu kızlardan birisi, içimizde bir peygamber vardır ki o yarın ne olacağını bilir dedi. Bunun üzerine peygamber bunu duyunca öyle söyleme, söylemekle olduğun şeyleri söyle buyurdu. Yani öyle senin boyunu aşan şeyleri söyleme, dinde olmayan şeyleri söyleme. Sen ne güzel şarkı söyleyip duruyordun, onu söylemene devam et. Evet. Hiç ben kaybı maybı falan bilmem ya, demiş ve anında olayı bastırmış. İşte o kadar. Tamam mı? Evet, bu arada bu olay şunu da gösterir. Birileri yağcılık yaparak kimi övüyorsa o yağcıların, boygocuların payı da anında verilmelidir. Anında verilmesi lazım. Şirk olayında evet. Girenlerin de hepsi bunun böyle şey yapılmalıdır. Şimdi bu ayetleri şeyinde, şimdi bu tarikat tasavvuf kültüründe bildiğiniz gibi bütün liderlerinin kalp okuma, uzakları görme, müridin aklına geçenleri gibi kayıpla ilgili şeylerin hepsini bildikleri hep şey yapılır, söylenir durur. Evet, öyle değil mi? Maalesef. Bunlara kimsenin itibar etmemesi, bunları dikkate et şey yapmaması lazım. Şimdi ben sonuç olarak şöyle şey diyeyim. Adı sana ne olursa olsun hiç kimse gaybı bilemez. Gaybı bilmek Allah'ın tek elindedir. Anlatılan ve yazılan aksi bilgilerin hepsi yalan ve uydurmadır. Bu yalan ve uydurmalar istismar amacıyla yüzyıllardır tedavide bulunmaktadır. Tamam mı? Şimdi bu şey noktası da şunu da söyleyeyim. Gaybı Allah, onu ben bilirim, başkası bilmez diyor. Evet. Ama benim şeyh de biliyor, abi de biliyor falan da biliyor. Dediği zaman, ne oluyor? Şirk. Şirk oluyor. Kesin. Şimdi Allah diyor ki mesela şimdi bu şeylerde bunu hani çok ayetlerde falan kafir oldu, filan kafir oldu. Mesela şirk koşma noktasında Üzeyr Allah'ın oğlu diyenler kafir oldu. Evet. İsa üçüncüsü diyenler kafir oldu. İsa Allah'ın oğludur diyenler kafir oldu gibi net diyor. Öyleyse biz de bugün diyoruz ki kesinlikle falan da gaybı biliyor diyen insan da ben gaybı biliyorum diyen insan da kafir olmuştur. Müşrik olmuştur. Çok korkunç bir şey efendim. Evet. Şimdi hatta bu gaybla ilgili çok enteresan bir fıkra var. Daha vaktimiz var nasıl olsa ben onu böyle fıkrayla bitirebiliriz. Fıkrayla 2 dakikamız var. Tamam, ben onu böyle bu şeyi taşlandırayım. İşte bu şeyhler şıkların bol olduğu memleketin bir tanesinde şeyhin bir tanesi bir velime, yani düğün yemeğine davet edilmiş. Ona ikram çok. Tabii öyle şey yaparken. Orada tutmuş şeyh uyukluyor. Elinde sopası, asası. Sopa demeyelim de asası diyelim yani. Öyle. Onlar sopa demeyecek. Asa. Böyle uyurken hoşt hoşt demiş, sopayı şöyle duvara bir iki vurmuş. Hayrola şeyhim, üstadım ne oldu falan filan. Demişler sormayın ya. Kabe'de itin bir tanesi gitti Kabe'nin duvarına çiş yapmaya kalktı da onu def ettim demiş. Tabii herkes oradan bizim şeyh amma şeyh falan tamam. Nasıl gördün? En büyük şeyh bizim şeyh falan derken. O arada yeni gençlerden aklını kullanan delikanlının bir tanesi de orada bulunuyor. O da ona yemek ikram ediyor, servis yapıyor. Herkese biliyorsun o şeylerde pilav ve şey üstüne et yemeği. Et konur. Herkese pilavı koymuş, pilavın üstüne etini kavurmasını koymuş, getirmiş. Ama bizim Şeyh Efendi de tutmuş, eti alta koymuş, pilavı üstte de pilavı genç koymuş. Genç öyle yapmış, evet. Ha, genç öyle yapmış, getirmiş, onun tabağında önüne koymuş. Et görünmüyor. Et gözükmüyor. Şöyle bakmış, bakmış, ulan benim et nerede demiş. Evet. Öyle şeyler, ha, ta. O da demiş, şeyhim demiş yani, evet. Ta buradan binlerce kilometre ötede Hicaz'da dağların arkasındaki Kabe'deki oraya yapan iti görüyorsun da iki parmak pilavın altındaki eti niye görmüyorsun? Çok güzel olmuş ama. Ha, şimdi tam çok güzel olmuş. İşte bu şeylerin, rivayetler, anında, söylentilerin şeyi de hepsi bundan ibaret. Hepsi buna benzer. Tabii, tabii. Öyleyse gaybı Allah'tan başka kimse bilmez. Evet. Tamam mı? Evet. Onların şeyi teferruattır. Öyleyse 187, 188. ayetlerin bitti. Uyarı yani evet. Günümüze mesajını da burada kısaca evet. Net olarak söyleyeyim. Ey uyarı görevi yapan kullar! Siz kıyamet ve ahirette uyarı yaparken size kıyametin kopuş anından soruyorlar, soracaklar. Ne zaman gelip çatacak? Deyiniz ki, onun bilgisi yalnızca Rabbimizin katındadır. Onun vaktini kendisinden başkası açıklayamaz. Onun vaktini bilmek göklerde ve yerde ağır basmıştır, bilinemez olmuştur. O size ansızın gelir. Sanki siz onu çok iyi biliyormuşsunuz gibi onu size soruyorlar. Deyin ki, onun bilgisi Allah katındadır. Fakat insanların çoğu bilmezler. Deyin ki, biz kendimiz için Allah'ın dilediğinden başka ne bir yarar elde etmeye ne de bir zararı önlemeye yetkin değiliz. Biz eğer görülmeyeni, duyulmayeni, sezilmeyeni, geçmişi, geleceği bilseydik, elbette biz kendimiz hayırdan çoğaltmak isterdik. Ve bize hiçbir kötülük bulaşmamıştır. Biz ancak bir uyarıcı ve iman eden bir topluma müjdeleyenleriz, Kur'an'ı tanıtanlarız. Evet, çok güzel, çok teşekkür evet. ederiz efendim. Bu ayetler de böylece bitti. Ağzınıza ben sağlık. Değerli izleyicilerimize selam ve saygılarımı iletiyorum. Çok sağ olun. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Değerli izleyenlerimiz, bu haftaki süremiz sona ermiştir. Haftaya yeni bir programda buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz. Yayın değime geçen tüm kardeşlerimize de teşekkür ediyoruz.